Jó estét kívánok, üdvözletem! Kötött fogás lesz méghozzá Csintalan Sándorral. Jó estét, magyarok! Kukorelli Endrével. Puzsér Róberta. Jó estét kívánok! És hát Reihert János. Én pedig Dévény István vagyok, és nincs asztalom. Tehát, hogy már ide jutottunk, de János szeretne mondani néhány gondolatot. Hűn maradok magamhoz, adj Isten. Működik a hangom? Igen, jó. Azt szeretném mondani, hogy mivel nem voltam a héten a szerkesztőségben, a lapajánlót szeretném most megtartani, és István megengedte. Két cikkre hívnám fel a figyelmüket. Csomós Miklós volt főpolgármester helyettes, olyan interjút adott a lapunknak, amit az elmúlt években soha senki erkölcsi és politikai felelősséget vállal a bicskei történtekért. Feltétlenül olvassák el, sokan olvasták, láttam már a lapot, ennek örülök. A másik pedig, hogy a közepén szó van róla, hogy szülőföldemet, Budapest hegyvidéket hogyan lopja szét az oligarcháknak a brigádja, ezt is olvassák el, és akik arra felé laknak önök közül, vagy a nézőink közül, kérem, hogy ne felejtsenek el szavazni június 9-én, mert sínre tehetnék a hegyvidéket. Köszönöm. Hát köszönöm, János, hogy mondtad, hogy ne felejtsenek el szavazni, mert hogy ennek a szavazásnak most ugye történelmi tétje van. Méghozzá világtörténelmi és globális tétje van. Én összefoglalnám a kormányzati kommunikációnak a magát. Azt mondja, hogy hazafias kötelesség a Fideszre szavazni, aki nem a kormánypártot támogatja, az háborúba sodorja az országot, és csak azok a települések ússzák meg az atomháborút, ahol fideszes polgármestert választanak. Ja, ezt én írtam. De hogy... Nem, csak összefoglaltam, mert ugye arról van szó, hogy EP választás lesz, és önkormányzati választás lesz, és ugye mind a kettőnek értelemszerűen történelmi tétje van. Mivel azt látjuk, hogy a Fidesz kommunikációja arra szorítkozik, hogy háború, akkor én így foglaltam össze. Sikeres volt. Apáti Bence, a megafonos propagandista és... Hát, balett táncos, és ezen kívül a Patrióta nevű YouTube csatorna videósa készített is egy videót arról, hogy mi történne, ha Oroszország ledobná az operaházra a cárbombát, ami a valaha volt legnagyobb nukleáris fegyver, a hidrogénbombák cáratyuskája, az felmérhetetlen egyetlen robbanással eltörölni egész Budapestet, de még az agglomeráció is elpusztulna, csak hát néhány napon belül. Nagyon nagy részletességgel írja le Apáti Bence, hogy hogyan pusztulna el az ország. 30 napon belül minden budapesti meghalna fertőzésben vagy daganatos betegségben. Hát ez most is van, nem? Csak ez most 30 év. Tehát ez lerövidülne. Én csak arra nem ad magyarázatot Apáti Bence, hogy miért dobná le Vlagyimir Putyin a cárbombát, és a cárbombával jön, tehát egy orosz, ez kifejezetten egy orosz hidrogénbomba, miért dobna cárbombát Putyin Budapestre? Az illiberális szövetségesére. Ráadásul az operaházra, amikor hát egy kultúrember. Miért? Mert azért, mert elveszti Donyecket? Ezért? Mert ez a fenyegetőzés tárgya, hogy Putyin nem veszítheti el Donyecket és Luhanszkot, mert ha elveszítené, az akkora presztízsveszteség lenne, és olyan egósérelem, amit már nem lehet máshogy kiköszörülni, mint atomcsapással. De hát még ha így is van, miért Budapestre? Hogy logikus ez? Hogy lesz ennek értelme? Úgy lesz értelme, hogy ha ő veszít Ukrajnában, elveszít egy proxy háborút, hát akkor atomháború. Hát akkor, mint hogyha valaha is a történelemben lett volna olyan szituáció, hogy egy atomhatalom elveszít egy proxy háborút, és atomcsapást mér az ellenségére. Meg lehetett volna ezt csinálni. Számos atomhatalom veszített már el proxy háborúkat. Ott például van, Oroszország. Oroszország Afganisztánban. Elveszítette a 80-as években az afganisztáni proxy háborúját, nem lett atomcsapás Kabulra. De még Budapestre sem. Az Egyesült Államok elveszítette a proxy háborúját Vietnámban. Egyébként Afganisztánban is. Koreában is. Lett atomcsapás? Nem lett atomcsapás. Miért, hogy következik abból, hogyha mondjuk az orosz hadsereg elveszíti a háborúját Donyeckért és Luhanszkért, abból hogyan lesz atomcsapás? De Robi, akkor nem volt EP választás. Jó, ez igaz. Tehát ugye Putyin is érzi a tétet. És hogy mindjárt Magyarországra, Budapestre fogja ledobni az atombombát. Teljesen nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor már semmilyen érvben nem hisz a maga hatalma ellen, mint a nukleáris háborúban. A nukleáris háború elkerüléséért szavazzunk Orbán Viktorra. Hát emlékszünk még arra, amikor azt magyarázta, hogy a jövő elkezdődött? És így az eredményeket sorolta, hogy milyen nagyszerűen fejlődik az ország. De még ebben a jelenlegi rezsim fennállása alatt is volt egy ilyen, hogy Magyarország jobban teljesít. És ez most már, ez, hogy Magyarország jobban teljesít, ez annyit jelent mostanra, hogy nincs atomháború. Hát becsüljük meg magunkat. Hát nem, de komolyan. És Orbán Viktor volt az, aki, hogyha megengeditek, ezt még felolvasnám, mert nagyon tanulságos, 2007-ben az Echo TV-ben vendégeskedett, és a Maslow piramisra utalva állapította meg, hogy legalul, idézet következik, legalul, tehát a legmélyebben ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg, ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Nos, hát Orbán Viktor ezekkel a szavaival a későbbi politikáját prófétálta meg. És az a harmadik világbeli ország, amire utalt Orbán Viktor 2007-ben, az mára az általa legyalázott Magyarország lett. Jó, hát ezzel a témával egyébként belekerültünk a dolgok sűrűjében szerintem, tehát igazából én, nekem nincs kedvem ezzel viccelődni, vagy gúnyolódni, vagy röhécselni, meg minden, mert szerintem nagyon, nagyon súlyos ez. Ez nagyon súlyos. Ugyanis arról van szó, hogy itt tényleg a félelemkeltésnek a maximumát nyomatják. Tehát kimaxolják, ahogy szokták mondani ezt a dolgot, és ez nem vicces, egyáltalán nem vicces. Tehát én katona voltam, és ott az volt, van egy ilyen terminus technicus, hogy amikor lősz, akkor nem tudom, kinek van meg ez, hogy a céltábla alsó széle közepét kell eltalálni. Célozni. Igen, vagy célozni, bocsánat. És miért? Ugye azért, mert a géppisztoly felránt, és hogyha ide célzol, lecélzol, akkor fogsz telibe találni. Na most itt tényleg az van, hogy az ilyen típusú kommunikáció az olyan alantas, olyan lent van, hogy egyszerűen az ember erre mondják, hogy ez a szekundér szégyen. Tehát, hogy szégyenkezzel más helyett, hogy miért csinálja, miért kell ez. És ez sokkal veszélyesebb annál, mint ahogy itt pillanatra belegondolhatunk, mert arról van szó, hogy itt gyakorlatilag arra van játszva, hogy mindenki hülye, illetve mindenki elég hülye, beleértve engem, de mindenkinek el lehet találni egy olyan pontját, ami, ahol elég hülye. És ez valami fajta tutira menés. Tehát, hogy arra gondol, hogy így tudja azokat az embereket eltalálni, akik nem az ő magszavazójuk, mert az ő magszavazójukat nem kell eltalálni. Bármit mondhat, ha nem mond semmit, lefekszik aludni, vagy leáll a kamera elé és piszkálja az órát, akkor sem fog megrendülni szerintem a magszavazója. Ezt azoknak az embereknek mondja, akikről úgy gondolja, hogy ilyen alantas dolgokkal lehet őket célbe venni. És megmondom, miért, hát nem megmondom, hanem elmondom, hogy miért veszélyes ez. Azért, mert pontosan azt csinálja, amit nem szabadna. Ezt a fajta árok szélesítést, vagy árok mélyítést, ami amúgy is hatalmas nagy probléma, hogy a két oldal között nyomatni ezt az engesztelhetetlen gyűlöletet, ellenségeskedést, és ez tényleg visszaírja magát az emberbe, mindenképpen bennem is visszaírja magát, mert én is, mikor látom ezt az apátit, vagy látok ilyen Lomnici Zoltán típusú embereket, akkor sajnos az van, hogy a nem létező bicska nyílik ki a nem létező zsebembe, mert olyan szinten valami módon elfog egy ilyen kétségbe esett ilyen, nem tudom, viszolygás, vagy nem tudom micsoda, ilyen rossz érzés, hogy miért kell ezt így csinálni emberek. Ezek normális, elég sokat vagyok olyan műsorokban, ahol ilyen emberekkel kell beszélgetnem. A szünetben, előtte, utána mindig tök normálisan el tudunk helyen részni, vagy hülyéskedni, vagy nem tudom, beszélnünk a fociról, vagy a csajokról, vagy bármiről. De amikor ott állnak, mint propagandisták, akkor fullban nyomatják ezt a dolgot, és egész egyszerűen ilyenkor tényleg csak az történik velem, hogy összeszorul a gyomrom, és arra gondolok, hogy tényleg minek ez, miért kell csinálni. És tényleg az emberek milyen hülye helyzetbe tudnak kerülni, amikor a családon belül is, családtagjaimmal is hülye helyzetbe tudok kerülni, hogy kínosan kerüljük azt, hogy valami módon erről a úgynevezett politikáról beszélünk, és bármi másról beszélünk, csak erről nem. És ez tényleg szétzilálja ezt az egész valamit, ami a magyar közélet. Az a helyzet, hogy nem tudom ebben a dilemmában tekinteni a dolgot, hogy és akkor az első érzésem, hogy meg hullámzik bennem is. De hát tényleg van olyan helyzet, amikor az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. És ha úgy tetszik, a saját mentális, nekem időnként szükségem van arra, a mentális egyensúlyom megtartása érdekében, hogy röhögjek ezen, hogy hol is vagyok én, vagy mi ez? Mert például ebben benne van a hihetetlenség érzete. Mert azért Bandérben én azért vitatkoznék, szól a magnak is. Mert azt is meg kell azért erősíteni, és mondjuk, hát hogy is mondjam. Na majd erről beszéljünk egy kicsit. Igen. Szóval azért én azt gondolom, hogy Káinnak ez a természete. Most messzire vezetne, de mindegy. Ez egy döntés. Eldöntötte. És miért? Amikor kérdezett, hogy miért? Hát azért, mert mindenökön örökké egyrészt a győztes akar lenni, a hatalomban akar maradni, az ösztönélet szintjén is egyébként így viselkedik. Ez egy ilyen politika, és egyébként és amikor röhögök meg, különösképpen a saját nemzedékemmel kapcsolatban csodálkozom, mert elvileg, hogy mondjam, az általános iskolai műveltség része kéne lenne, hogy az elmúlt 150 évben ez a fajta gondolkodás, amit csinál ezzel az országgal, meg ahogy az egész működik, mint hogyha le lenne kopizva, különösképpen a két világháború közötti magyar politika. Hát kezdve attól, ámulva hallgatom, hogy az én generációm, hát meg lehet azzal dumálni, hogy mondjuk a Horthy Magyarországot belekényszerítettek a germánok a háborúba. Jártunk mi iskolába? Vagy mi az Isten? Nem kell ehhez kommunistának lenni, hogy lehessen tudni egyébként, hogy ez egyszerűen nem így van, meg sose volt így. És ugye ezzel a maszlaggal itetheti ez a jó ember, mintha az ég adta a világon más oldalról, múlna rajta bármi. Mondjuk a világháború, egy lehetséges világháború ügyében. Az ég adta világon nem múlik rajta semmi, ellenben beálltunk az elég nyilvánvaló, hogy a rossz oldalra akármihogy is tekintjük ezt az egész históriát. Most túl azon, hogy valami azért látszik, mert kezd az orosz érdekről azért valami szinten leszállni, és most megvan az új protektor, a kínaiak, de ez most mesére vezet, nem menjünk ebbe bele. Ellenben tényleg az a helyzet, hogy ez szándékos bandi. Ez így van kitalálva, ahogy a Robi beidézte ide ezt a dolgot, ezt itt azóta, ezt abszolút tudatosan csinál, nem tudjuk az árkot betemetni, mi az Istent temessek én be. Én életemben először tettem azt meg, amit még idáig soha nem tettem meg, és még mindig zavar baromira, hogy úgy döntöttem, hogy valakivel soha többet nem fogok leülni, és miről beszéljek egy népirtást, miről? Nem jó dolog népirtani. Na hát, most tényleg, miről beszélgessek? Hogy temessem, milyen árkot temessek be, amikor egyébként politikailag is mindenféle értelemben likvidálni akarnak. És egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy ez nem csak szó. Azért, aki egy kicsit is figyelte azt, vagy odafigyel arra, mi zajlik ebben az országban, vagy mit csinál, hogy építgeti az erészek intézményeit. Ugye, most csak így aktuálisan az önkényvédelmi hivataltól. Nogdacu, mit áll Isten, 2 héttel az önkormányzat és uniós választások előtt egyébként megszállja a NAV, meg a, mit tudom én, a biztonsági szolgált, meg mi a szent szar, ugye a karácsony környéki embereket. Ez tényleg? Na, ez nem nyilvánvaló beszéd? Ez a jogállam működése. Igen, jó, és egy dolgot mindenképpen még egyszer húzunk alá. Hát komolyan mondom, ilyenkor sírva röhögve azt mondom, hát ha ennek a népnek ez kell, hogy mondjuk ennek az uniós választások, meg a önkormányzati választások kapcsán, ugye arról derilál a politikai elit egy jelentős része, az ellenzék meg tokkal vonóval sunyít. Ez tényleg minden... Nagyon megvan ijedve, még ezt is elérte, az ellenzék is megvan ijedve, hogy nem mer világosan beszélni, mert fél a magyar úgynevezett leánykori nevén nacionalizmustól, most éppen ezt patriotizmusnak hívják. És nem mer nyíltan beszélni, és magára hagyták a választópolgárok egy jelentős részét a háború ügyében, a háborús béke ügyében, és Európa ügyében. Annyira elkeserítőek voltunk, hogy megpróbálok néhány érceket. Én voltam elkeserítő. Hát mindannyian egy picit. Hát én nem, mert a lapot ajánlottam, az jó volt. Hogy is hívják? Csak annyit hadd mondjak önöknek, hogy hát itt az idősebbek még emlékezhetünk az aranykorra. Konkrétan arra gondolok, amikor a 90-es évek közepén Horn Gyula kormányzása idején Tordján József ellenzéki frakcióvezető, ha kellett, ha nem, fölállt, és egy hosszú filippika végén közölte, hogy Horn Gyula, mondjon le! Hát ez egy üdítő időszak volt, nem? Akik jártunk akkor a parlamentben, erről beszéltünk itt a Sanyival, ugye élcelődött vele, hogy képviselő akartam volna lenni, de én nem mondok erről semmit. Nem akar képviselő, nem akar. Szóval elég az hozzá, hogy a folyosón Tordján József ezeket a vastagon leugatott szoci meg szadeszos képviselőket lapogatta, ment velük sörözni a büfébe, és tök jó hangulat volt. Hát akkor ez még így ment. Ő nem volt képviselő, de tudja. Mit mondtál, bocsánat? Az, hogy nem voltál képviselő, de tudtad, hogy hát mi volt persze. A parlamentben. Hát nem, mert ott dolgoztam, hát láttam őket. Jó. Tehát nem volt titok, hát nem úgy ment, mint ma, hogy ide nem mehetsz meg. Azért nem egészen volt ott ide éltünk, mindegy, most félre. Sajnos tényleg nem egészen volt így, mert... Mese. Például, csak rengeteg anekdótát tudnék mondani, de csak egyet mondok, hogy így, ahol ültem, ott mellett, előttem ült 2 ilyen kerekfejű, jobbikos, ilyen fekete, sűrű, fekete hajú, rövidre vágott hajú, 2 jobbikos csávó. Mögöttük kopaszon. Ez kemény. És hát... Ezzel most mit akartál mondani? Ja, semmi sem. De vizuális. Jobbikosok között is kell egy teljesítmény ahhoz, hogy skinheadnek látszon az ember. Erre utal. Na, és Isten az atyám, hogy kell mondani, az volt az egyiknek a szórakozása, hogy láttam, mert pont így láttam a képernyőjét, ugye, hogy ilyen állandóan ilyen fegyveroldalakat keresett, de most nem hülyeskednek komolyan, fegyveroldalakat keresett a csávó, és mindig és hát nem mindig, de egyszer láttam, hogy így böködi a mellette ülő kerekfejű skinhead formájú gyerek, nem tudom a nevüket őszinte szóval, hogy nézd. Na most ezek a fiúk, ezek egyszer sem köszöntek nekem, egyszer sem. És egyszer így, pedig szignifikánsan fiatalabbak voltak, mint én, mondta egyszer neki a fiúk, hát köszönés nincs. És akkor utána ilyen boldogan köszöntek. Na most ezt csak azért mondom, mert olvassák el, szoktam ajánlatni Mikszát Kálmán a könyve, az a cím, hogy Tisztelt Ház, nagyon szórakoztató, és van a végén egy ilyen névmutató, és kiderül, hogy ki mindenki, úristen, volt akkor a parlamentben, tényleg a legnagyobb emberek, tehát abszolút fantasztikus társaság volt. Na, és ebben írja Mikszát egyik helyen, hogy van, aki csak azért akart képviselő lenni, hogy tegeződhessen a miniszterelnökkel. Na most, akkor volt egy ilyen gentry attitűd, ugye a gentry között nem is tegezték egymást, vagy ide, és a miniszterelnököt is lehetett tegezni. Na most ma ez a párvenő hülyeség, senki nem tud semmit, fogalmuk sincs semmiről, akkor csibukoztak a parlament folyosáján a képviselők, akik egyáltalán nem ugyanabba a frakcióba ültek, és utána, amikor valaki szónokolt, mondjuk Jókai Mór szónokolt, vagy a, most nem teszem a nevét, az antiszemita párt vezetőjének, biztos valaki Istóci szónokolt, aki Mikszát szerint az egyik legjobb szónok volt, akkor mindenki rohant be, elnyomba a csibukot, mert az érdekelte őket. Tehát akkor volt egy ilyen színvonal, nem minden. Most ehhez képest ma teljesen igazad van, nincs ilyen. Tehát nem csibukoznak az emberek, nem beszélgetnek egymással, nem köszönnek egymással. Totál ilyen ridegség van. Lehet, hogy megvan nekik mondva, már mint a jobbikosoknak megvolt, meg a fideszesnek, hogy ne nagyon kvaterkázzatok ezekkel a komcsikkal. Annyit azért tegyek hozzá, hogy neked persze igazad van, csak én nem arról a korról beszéltem, hanem 10 évvel korábbi időszakra, a jobbikosok még a Kossuth tér környékén se jártak. Most kivételesen nem fogom elmondani, hogy akkor sincs igazad, úgyhogy hagyjuk és megyünk tovább. Mert én meg ott ültem a parlamentben ebben az időben. Ez egy nagyon belterjes vita lesz, nem, hogy ki hol, mikor ült a parlamentben. Azért jobb, ha tőlem tudják, hogy azért most is van egyfajta kedélyesség a világban, mert a honvédelmi minisztert a hadseregben a hátamögött Bob Hercegnek hívják, és ez például egész megnyugtató szerintem. De én azért köszönöm a Endrének ezt a sztorit, mert így elképzelem a két jobbikost, hogy nézd már, cárbomba útlet van. Hát, mert még akkor kicsibe játszottak, de ugye azóta EP választás lesz meg önkormányzati. Annyit szeretném még mondani, hogy a Apáti Bencét nekem köszönheti a magyar közélet egyébként. Én hoztam be annak idején. Gratul. Nagyon szívesen. Hogy mi van? Mi van? Az édesapja egy kiváló lapszerkesztő volt, aki mentorált engem. Ja, és akkor így. És ez most hogy tartozik ide? Apáti Miklós költő. Hát úgy, hogy én mondtam. Szóval visszatérve... Mentséged az Apátinak? Az atomháborúra, meg az atomháborúval való fenyegetőzésre visszacsatolva, mi áll a mélyén, vagy mi van a mélyén ennek az üzenetnek? Mit akar üzenni a miniszterelnök és az ő propagandagépezete arról, ami ránk vár, amennyiben az Orbán Viktor megbukna? Hogyan lesz itt ebből atomháború? Hogyan lesz itt ebből atomcsapás Magyarországra? Vagy az operaházra? Hogy fog ez történni? Minek nyomán fog lecsapni ránk Putyin? És a logika, amelyre rá akar vezetni minket a kormányzati kommunikáció, az az, hogy amennyiben a magyarok rossz döntést hoznak, és nem a békepártot, itt az 50-es évekből egy kicsit visszacseng valami, nem a békepártot támogatják, hanem a háborúpártot, a globalistákat, az atlantistákat támogatják, de rossz döntést hoznak a választáson, akkor Vlagyimir Putyin ezért meg fogja támadni, vagy le fogja dobni az atombombát Budapestre, mert elveszít egy szövetségest. És akkor Budapest kihúzza a gyufát, és hogy valójában ezért kéne nekünk megbecsülnünk magunkat, és azt mondani, hogy hát inkább maradjon Orbán Viktor, mert az ő Putyinnal való barátsága fog megvédeni minket az atomcsapástól? Szerintem, Robi, ezt túl gondolod. Jól értjük? Nem. Nem. Ha nem, akkor hogyan? De, hát akkor ne, Robi, túl gondolod. Mi a logikája ennek? De figyelj, de mert logikát keresel benne, nincs logika, te olvastad el Orbán Viktor miniszterelnök úr szavait, ennyi a logika. Háború, ha nem mi vagyunk, háború lesz. A minden egyéb az egy ilyen de, színpadi jelenet, egy díszlet. De mi az üzenet? De mi az üzenet? Hogy nem a NATO véd meg minket az atomháborútól, nem az ötös cikkely, ugye a Észak-Atlanti szerződés ötös cikkelye az arról rendelkezik, hogy amennyiben egy nem NATO tagállam megtámad a bármilyen NATO tagállamot, akkor a teljes NATO-t támadja meg, és a teljes NATO intéz ellencsapást. Tehát minket véd a NATO, a szövetségi rendszernek az ötös cikkelye Oroszországgal szemben. És ezzel szemben állítja azt Orbán Viktor, hogy nem az ötös cikkely véd meg, sőt, az ötös cikkely veszélyeztet minket, Robi, és hajt bele minket az atomháborúba. Ezért mondom, hogy túl gondolod. Ami tehát, megvéd minket, az Orbán Viktornak a barátsága Vlagyimir Putyinnal. Ez, és hogyha ebbe a barátságba ebbe beleköpnek a magyarok, akkor megnézhetik magukat, mert akkor egyébként, jön a cárbomba. Egyébként ezzel én mélységesen egyetértek, annál is inkább, és ehhez kell megfontolás, Pisti, de tényleg, most egy kicsit, hogy is mondjam, élezve a dolgot, tényleg nekem szegény Apáti Bence édesapja, nem hoznék rá szégyent ezzel, hogy tájékoztatom a közvéleményt, hogy az ő gyereket, de nem ez a lényeg. Azt akarom csak mondani, hogy micsoda megfontolás az, hogy atombomba és atomháború konkrét veszélyével riogat a kormányzó párt egy országot, egy várost. Miközben, és itt már nem csak az általános iskolai műveltség, nem Apáti Bencétől fogom megtudni, és gondolom, hogy senki, hogy mondjuk egy atombombának egyébként miféle rettenetes hatásai vannak. Elég csak Hiroshimára és Nagasakira gondolni, meg egyáltalán. Tehát ha ez az érv elő van hozva, arról tényleg ne feledkezzen meg senki. Ezek közül, az emberek közül vannak olyan autodidakták ugyan, akik maguktól aljasok. De nagyon a zöme, hát nem tudom, figyelik-e, hogy ugyanazokat a szavakat is használják. Tehát ne mondja már nekem senki, lehet ugyanaz a gondolat. Lehet egyet érteni, vagy egyet nem érteni, vagy hát egyet érni, maradjunk az egyetértésnél. De az, hogy most nem akarok, még akár a családomunk is elmegyünk, ugyanazt mondja X, Z, ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a kötőszavakkal, ugyanazokkal az indulatszavakkal, és az tényleg? Nem, ez ki van Sanyi, találva, de az előre megfontolt, aljas szándékból elkövetett rettegésbe taszítása ennek az országnak, és annak a reménynek a felkeltése, és fölismerték, hogy annyira hülyék vagyunk. De pont ezért nincs mögötte ilyen bonyolult puzsé. Mi ebben a bonyolult? Az, hogy amit a Robi is mondta, de pont ezért nincs mögötte ez a bonyolult gondolkodás, hogy majd az fogja ötös cikkely, hát most, hogyha megkérdezem a Fidesz szava, ötös cikkely. Tehát, hogy nincs ilyen mögötte. Háború van, veszélyben van az életed, veszélyben van a családod, a gyereked, az unokád, kész. Ránk szavazol, megúszod, nem ránk szavazol. Nagyon intellektuális. De az, hogy amivel ezt, bocsánat, csak a cárbombával. Miért nem egy amerikai atomfegyverrel fenyeget minket? Miért a cárbombával? De te mondtad, hogy a cárbomba, és én is üttem, hogy az volt a legnagyobb eddig. Hát nyilván, hogy akkor azt dobjuk le az operaházra, ahova egyébként már ledobták Kókova egy Szilvesztert, tehát már tök felesleges még valamit oda dobni. De szóval szerintem tényleg túl gondoljátok. Jó, hogyha már atom... Mert nagyon primitív az üzenet. Retteg, és nincs mögötte ilyen. Azért lássuk be, hogy cárbomba, nem cárbomba, ha egy atombombát ledobnak, akkor tulajdonképpen vége mindennek, mert akkor az eszkalálódik, és ott nincs megállás, tehát nem kell az operaházra ledobni, akkor is kész, vége, de szerintem, még egy három mondat, tehát csak annyit mondanék, hogy ez a háborúpárti, békepárti, ezt kellene durván visszautasítani, tehát olyan szinten kéne visszautasítani, hogy el kéne a kurva anyukba küldeni őket, elnézést a kifejezésért, mert itt nem arról van, hogy háború. Ki a jó Isten háborúpárti? Nyilván van 500 olyan ember a világon, aki így mondjuk így lát benne fantáziát, hogy így mondjam, de szerintem azok más gazemberségekre bőven hajlamosak, hanem arról van szó, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogyha egy agresszort vissza kell verni, akkor, akkor vissza kell verni, mint ahogy a, az egri hősök, az egri csillagokban visszaverték a törököket, körülbelül így. Lehet mondani, hogy föl is adhatták volna a várat, és akkor béke, békepártiak lettek volna, el is tudtak volna vonulni egyébként, ez volt, a Temesvárt mondjuk feladta a Losonci, és akkor meg is lett a vége, meg is lett az eredménye, mert elkezdtek a törökök úgymond kapkodni, ami azt jelenti, hogy előbb a gyerekeket kapkodták ki, mikor kivonultak, aztán az asszonyokat, aztán mindent végül is. Tehát vagy megadod magad, és akkor békepárti vagy, vagy ellenállsz, és akkor háborúi párti vagy. Tehát lehet azt mondani, hogy orosz agresszor párti vagyok, és ukrán védekező párti vagyok. Ezt lehet mondani. De az, hogy háborúpárti meg békepárti, az a legaljasabb dolog. És ki van mindenhol plakátozva, a legelmondta, most is, mikor jöttem, amikor délután néztem a nem tudom mit, az internetet, olyan plakátot láttam, hogy nem is hittem el, hogy háború, és akkor át van, mögöttem meg vannak ezek az arcok, ez a magyar, a Gyurcsány, tehát ez hihetetlen. Tehát ez olyan szintű uszítás, hogy ez példátlan szerintem. Mennyit ér az orosz-magyar barátság, hogyha annak a hidrogénbomba a fedezete? Így tulajdonképpen ez a Orbán és Putyin nagyon jó barátsága tartja vissza a hidrogénbombát, úgyhogy becsüljük meg ezt, egy nagyon jó barátság. És nehogy már ellene szavazzunk ennek a nagyszerű barátságnak, mert hát cárbomba, aztán meg lehet halni. Szóval és mi az ajánlat? Hogy legyünk Oroszország segédnépe. Legyünk Oroszország szolganépe. Hát még mindig jobb, mint meghalni egy atomcsapásban, nem? Hát osszál, szorozzál, kedves magyar ember. Hát nem? Hát legyen eszed. István, még mielőtt tovább menni, bocsánat, csak hogy Sándorral valami módon mondtad, hogy a magszavazóknak is szól, és én megmondtam, hogy szerintem nem. Most akkor én privatizálok egy kicsit, tehát az én családomnak a körülbelül, nem tudom, azon részem egy túlnyomónak mondható, az tulajdonképpen ilyen Fidesz Drucker, Fidesz szavazó, ezek mindez a, most mondom ezt a terminuszt, hogy ez a keresztény júli középosztály, mindenki tudja, hogy mi van. Egyáltalán nem azért szavaznak a Fideszre, mert meg vannak vele elégedve. Ők pontosan, na, ez egy mind rendkívül művelt, okos, tanult emberek, 53 diplomával, de nem hülyék egyáltalán. Arról van szó, hogy zsigerileg szavaznak a Fideszre. Tehát bármi történhet, akkor is rájuk fognak szavazni. Tehát itt mondhatunk mi mindenfélét, hogy háború, ezek eltekintenek tőle olyan szinten, hogy hihetetlen. Tehát ez leesi, lepattan róluk. Neki se tetszik a Tiborsz, meg a Mészáros, meg a Kisvasút, meg a Felcsúti Stadion, ami 13 méterre van az Orbán ház. Ez nekik se tetszik természetesen, és mégis rászavaznak. De ez az igazi magszavazó. Mert ez egy vallás, Endre. Mert ez egy vallás, és a Viktor az Isten. Nem vallás, nem arra, hogy ez megint, ez nem. Akkor belemegyünk valami félreértésbe, és szerintem ez szinte, én azt gondolom, ez a magja az egésznek, és csak egy zárójelet nyitok, és aztán abba hagyom, hogy a Magyar Péter ben látom én is azt az esélyt, hogy mivel onnan jön, hát ha pár magszavazó, ez a típusú magszavazó, akiről beszél, elgondolkozik de ezen. De mit mond a rokonság? Igen, na mindegy, de... Tényleg, de ez nem komolytan a kérdés volt. Tehát, hogyha ők a magszavazók... Hogy reagálnak zsigerből, Magyar Péterre? Mit mondanak Magyar Péterre? Szerintem még nem tudják, hogy mit csináljanak. Még félnek tőle, még árulónak tartják, de azért egy kicsit úgy elcsodálkoznak rajta, hogy jé, innen is lehet. Tehát a mi köreimből, hogy így mondjam, most bocsánat, ilyen kifejezéseket használok. Innen is lehet kibeszélni, innen is lehet ellene beszélni ennek a valaminek, amit az Orbán jelképez, ennek a típusú köpszösségnek, aki úgy áll a zakó meg a nyakendő, mint te ilyen a gatya, vagy hogy szoktak ezt mondani. Tehát ezek az emberek, ezek végtelen szubtilisek ebből a szempontból, és meg kell őket, és majd a Magyar Péternek lenne egy olyan típusú feladata, hogy esetleg ezeknek is beszéljen. Tehát nem elég a plató, meg nem elég az, hogy az nagyon jó, meg minden, egyetértek vele, de ezeket nem találja valahogy el, akkor szerintem valamit rosszul csinál. Tehát még egyszer mondom, egyáltalán nem az számít, hogy tehát ezek a részletkérdések, amin fogunk majd beszélgetni nyilván ilyen részletkérdésekről, amik persze nem részletkérdések, már átli fontosak, de hogyha ezt nem fogjuk föl, hogy itt nem arról van szó, hogy mit tudom én, utálja vagy undorodik ezektől a dolgoktól, hanem arról van, hogy undorodik tőle, és mégis oda fog szavazni, mert azt mondja, hogy minden más, ami nem ez, az mind őket az ávóra, a kitelepítésre, a komcsikra, a mindenféle ilyesmire figyelmezteti. Ezt kéne valahogy szerintem felfognia annak a társadalomnak, aki itt meg akarja változtatni ezt a szisztémát. Minden esetre az nagy ünnepe lesz a demokráciának, amikor a rokonság átszavaz Magyar Péterre. Én is dolgozom rajta egyébként. Igen. Maradjunk itt még azért, mert hogy a békepárti politikus történet is szintet lépett. Ugye nekem undorító volt az, amit a Megafon meg a kormányzati nyilvánosság művelt, amikor lelőtték a szlovák miniszterelnököt, és gyakorlatilag abban a pillanatban ráugrottak a sztorira, mondván, hogy Európában lelövik a békepárti politikusokat. Ugye ez lett a narratíva. Én azt gondoltam, hogy azért ez már erős, de nem, ők ebből beleszerették, és azóta ugye tolják, sőt, egyre jobban tolják, mert hogy maga a miniszterelnök úr is beleállt ebbe a történetben, és a Blik TV-nek adott egy interjút, amiben arról beszélt Orbán Viktor, hogy nem tudni, hogy magányos elkövető volt-e ez a progresszív baloldali momentumos 71 éves, ugye, mert róla van szó, de hát így adják el Magyarországon. De mit lehet ezzel kezdeni? Mert ugye sokat vitatkozunk arról, hogy ilyen nyilvánosság, olyan nyilvánosság, a Fidesz, a kormányzati, mi az ellenzéki médiának, mi a független médiának a szerepe. Mit lehet kezdeni azzal, amikor maga a miniszterelnök teszi közzé a tanait és ilyeneket? Hát ezt megbeszéltük. Jó, hát jó, csak hát... Fényes jövő. Janó, az Isten áldjon meg. Na, szóval azt akarom kinyugni. Hát szólalj meg. Nem lő. Az a biztos, hogy János le kell tolni. Az tovább viszi ennyi a beszélgetést. Egy ős kamcsi, antidemokrata vagyok. A legaljasabb ebből ez a duma, látod, hogy Európában, amúgy Szlovákia nyilvánvalóan Európában van természetesen, ahol az Isten nyilába lenne, de az egészet, hogy azon nyomba fölkaptam, mint gyöntjük a taknyot, hogy na, Európa válságban van, a nyugat rohad, és ezt az egészet rögtön összekapcsolták ezzel a két dolog. Azzal a gondolattal, hogy én mélységesen, nemhogy egyetértek, el tudom képzelni, tehát nehéz nem formálisan azért föltenni azt, hogy hát azért kíváncsi volnék, na. Hát maradjunk ennyibe, kíváncsi volnék, hogy meg jó lenne tudni, hogy az ember csak ilyen spontán módon. Számtalan kérdés van. Például, jó, mondjuk ez bizonyos értelemben utalhat az amatőrizmusra, hogy milyen kaliberű fegyver volt az. Tehát, vagy. Hát azért Szlovákiában megöltek újságírókat, tehát hogy a politikán belüli véres testi erőszak, hát nem szokatlan. Azt mondja a köztársaság jelenleg regnáló elnöke annak idején, hogy ő azért nem indul még egyszer elnöknek, elnökjelöltnek, az egyik legeurópaibb személy, akit én valamilyen módon ismerek az európai politikában, hogy nem indulok el, mert féltem a személyes életemet és a családom életét. Hát szóval azért ottan tényleg abajog a világ, hát nyilvánvalóan ráadásul bizonyos értelemben Szlovákia szintúgy frontországnak számít, ugye kulturális, politikai irányultsága, stb. Etnikai összetétele, és a többi. Ahol egyébként szociáldemokratának és a szocialistának hívják a Ficót. Jó, mondjuk az a probléma, hogy a szavak jelentését most, hát hogy is mondjam, sok szempontból újra kell értelmezni, meg kell szokni, hogy aki békét mondod, amúgy háborút emleget, vagy mit tudom én, tehát meg mit tudom én, demokrácia, meg ilyen hülyeségek. Ugye hát, hogy mit jelent, hogyha mondjuk mit jelent az, hogy demokrácia, vagy akarom a demokráciát, ha a miniszterelnök mondja, meg ha mondjuk valaki ellenzékből mondja, most nem gondolok semmiféle koncert, csak úgy egyáltalán, hogy megtanulja ez a választóközönség, vagy mink, meg egyáltalán, hogy azért azt a dolgot kalkuláljuk mindig bele, hogy mondjuk a szó nem személy szerint feltétlenül, csak és kizárólag, de dramaturgiailag kinek a száját hagyja el. Tehát egészen másról szól a történet, hát mondjuk arról nem beszélve, ami, és ezzel megbékélve, és néha ironikusan kénytel hátradőlni, bár engem az idő sürget, hogy persze a szó és a szó varázsa és minden nagyon fontos, de hogy mennyire kötődik 30 év után, és most nem egy konkrét jelenségre beszélek, általában tényleg úgy van, hogy csak úgy a pusztába kiengedett, de mennyire vonzódik a prófétákra, és nem egy prófétára gondolok, félreértés legyen, nem csak az utóbbi, látszik, hogy kajálja a nép, szeret jókat hallgatni, hú, de kurva jó, hogy most minden megint meg van ígérve, ez évtizedek óta így van. És aztán utána eszébe nem jut szakszervezetekbe belépni, eszébe nem jut, vagy például a demokrácia egyik legfontosabb intézményeivel kapcsolatban, és tényleg befejezem, ezen merengtem, amikor jöttünk ide, hogy a pártoskodás, pártpolitika. Néztem az önkormányzati plakátokat, és akkor, mit tudom én, ott áll Kovács Benő, és József Város nem a pártoké. Hát mi, a tied? Egyedül? Na jó, befejeztem. Nacionalista posztkommunisták. Ilyen Magyarországon nem nagyon volt, mármint a Ficó, mármint az Orbán, nacionalista posztkommunisták. Nálunk ez nem létezett. Romániában például a Ceausescu ilyen volt, a Slobodan Milosevic ilyen volt Jugoszláviában. Nálunk ez nem létezett, a mi kommunistáink azok internacionalisták voltak. Talán, hogyha győz az aranycsapat a 54-es berni döntőben, akkor lehetett volna, akkor alakulhatott volna úgy, hogy Magyarországon is legyen egy ilyen... Pozsgai az talán... Igen, abban volt egy véna erre. Minden esetre itt most a Fidesz megvalósította ezt is. Ami a döbbenetes az én számomra, hogy a Ficó merénylet nyomán a jobboldali publicisták, a Mondiner szerzője például Ungvári Zsolt, elkezdett siránkozni azon, hogy hogy jutott idáig a politika. Hogy jutott? Hát én még ilyen konszolidáció, óhajtást nem láttam tőlük. Tőlük, akik a vérben és a genyben gázolnak, hogyha éppen három szavazatra van szükségük. Szóval, hogy ők hogy fajult idáig, hogy már el akarják pusztítani a nekik nem tetsző politikusokat. És ilyen kétségbe esetten néznek egymásra, hogy hát ez hogy történt? Hát ez hogy történt? Hát úgy, hogy ti bestializáltátok idáig a magyar politikát, és ti bestializáltátok idáig a közbeszédet, meg a közéletet, és nem egyszerűen Magyarországon, hanem a Habony Árpádnak az intézetei számos minket körülvevő országban gyártanak habonyi, orbáni, rogáni politikát, putyini politikát. Szlovéniában, Csehországban, számos helyen gyártanak ilyen troll, ezt a troll politikát. Ezt Boszniában. Nyugatellenes, Észak-Atlanti Szövetség ellenes, Európai Unió ellenes, Amerika ellenes, putyinista politikát. Hogy lett ez a konszolidációhajtás? Hogy hirtelen eldördült egy fegyver, és hirtelen megnövekedett a tét, és elkezdett remegni a térdük? Ők nem ilyen tétek mellett szeretnek játszani. Azt a játékot szeretik, ahol legfeljebb pénzt nyerhetsz, legfeljebb pénzt veszthetsz. Ők nem szeretik ezt a játékot, amikor már vért veszthetsz, amikor már életet veszthetsz. Ők ilyenkor tiltakoznak, és akkor fölhorgat bennük a konszolidáció óhajtása. Mint hogyha nem Bayer Zsolt lett volna az, aki nyakig be akarta volna temetni a baloldalt az Orgoványi erdőbe. Mint hogyha nem Bayer Zsolt lett volna az, aki a vérükön és a genjükön, vagy a vérükön és a takjukon, igen, a takjukon akarta kirángatni a tiltakozókat. Így klasszikustól. Mint hogyha nem Bayer Zsolt lett volna az, aki úgy fogalmazott, hogy ha gyülekeznek az állatok, akkor tapossunk bátran a gázba. Bayer Zsolt volt az, és ez a kurzus és ennek a kurzusnak a vélemény pribékjei voltak azok, akik idáig juttatták a politikát. És most fáj nekik, most már fáj nekik. Most, hogy már az látszik, hogy vérre megy a játék, hogy túltolták, megint túltolták a biciklit, eltolták addig, hogy lehívják a blöfjeiket. Mert ilyenkor derült ki, hogy mennyire gondoltad komolyan ezt a véres, taknyos, Orgoványi erdős, nyakig betemetős dolgot. Most lehívjuk a blöfföt, lássuk, mi van mögötte, és mi van mögötte. Gyáva szarháziak, akik félnek, de közben atomháborúval fenyegetnek, de közben megrémülnek egy pisztolylövéstől. Akkor most mi van? Aki atomháborúval fenyegetőzik, legyen szíves egy pisztolylövéstől nem megrémülni. Mert az csekélység a cárbombához képest. Ja, csak annyi, hogy ma reggel láttam a Bayert, hogy belemondja a képernyőbe, hogy tőle ilyet sose hallottatok. És akkor én mondtam mert írta. Látta hát valaki? Más esetleg? Műfaj. Tőlem ilyet nem hallhattatok, és akkor mondom, rögtön mondom a Bayernnek a tévébe, nem hallottam, mert így messze volt, hogy de bazd meg, hát te mondtad ezt az Orgoványt, nem? Vagy írta. De hogy Robi, de most nekem olyan, mintha most erre rácsodálkoznál, de egyébként nagyon hasonló, ami Szlovákiában játszik a politika per pillanat, hogy melyik volt hamarabb, az O1G vagy a G? Tehát, hogy ki az, aki úszított, és ki volt az, aki felhegert a tömeget, és ki volt az, aki elrontotta a közéletet, és ki volt az, aki, és a többi, és a többi. Magyarországon ugyanezt történik. Hát a jobboldali, tehát a kormányzati nyilvánosságban szent meggyőződésük, hogy ők csak reagálnak. Én kicsit... De mikor volt az, hogy fizikai megsemmisítéssel, vagy fizikai erőszakkal fenyegetőzött valamelyik jelenleg ellenzéki orgánum, vagy a jelenleg ellenzéki párthoz tartozó orgánum, vagy valamilyen ellenzéki megszólaló, tényleg így szokott ez lenni? Engem aztán nem lehet azzal vádolni, hogy én a Tóta V. Árpádnak lennék valamilyen formában a híve, de én nem emlékszem ilyesmire, hogy fizikai erőszakkal fenyegetőzött volna. Ez tényleg úgy amúgy kölcsönös volt? Nem, nyilván, de biztos, hogy van egy olyan Facebook poszt, ahol volt egy hozzászóló. Nem. És ebből hármat összegyűjt az MTV-a így. Tehát, a Pistának igaza van, mert úgy fogalmaztál, hogy a másik oldala, vagy a másik fél így gondolja. Tényleg így gondolja. Hazudik magának, hazudik a közvéleménynek, hazudik mindenkinek. El is hiszi, hogy ez így van. Ez így van, és csak úgy ceterum censeo, elmondom, hogy ennek volt valamikor egy kezdete, volt szerencsém és szerencsétlenségem, meg szerencsém is, mert sokat tanultam bele, nem fogom újraírni a múltat. Amikor a Fidesz centrumban elkezdett kialakulni az a meggyőződés, hogy más tónus lesz. És innen, most nagyon durva, átmegyünk úszításba és agitpróba, nyilván ezek a szavak hangzottak el, ez például kötődött azzal, hogy és akkor más lesz a nyilvánossághoz való viszonyunk, és nem kommunikálunk, és ezek ellenségek. Pont, ez történelmileg megragadható, utána járható, látható nyomai és érzékelhető nyomai voltak. Amúgy persze abban van igazság, hogy egyébként a Csurka kezdte ezt a nyelvi tónust. Ez onnan kezdődött. Ez tény. De ők nem voltak hatalomban. Csurkának is volt apja, fölelevenített egy régebbi, egy nemzedékkel korábbi gyakorlatot, Csurka Péter fia, hogy úgy mondjam. Amit elmondott Sándor az előbb, az érvényes szerintem az általad vázolt, az Endre által vázolt fideszes gondolkodásmódra. Úgy gondolják, hogy. Mi tudjuk rólatok, hogy ti úgy gondoljátok, hogy. Stb. Egyébként személy szerint fenntartom, amit mondtam. Tehát én a magam részéről átéltem személyesen is, miután a Fidesz univerzumból kiléptem azt, hogy eretneknek és árulónak, és nem tudom, minek tartanak. Igenis, ez egy vallás. Én fenntartom, Bandi. pisztolylövés, meg a Ficó ügyhöz. Annyit szeretnék mondani, hogy miután ez megtörtént, ugye, és átmúlt az idő, nagyon érdekes érzésem támadt, egész konkrétan az, hogy ennek az embernek, ennek a Juráj Cintula nevű embernek nagyon jó ügyvédje van, nem tudom, feltűnt-e önöknek. Már ott tartanak, hogy ő tulajdonképpen nem akarta megölni, sőt, igazán meg se akarta lőni a miniszterelnöket. Ez az egész egy merő balszerencse. És bocsánatot is kérek. Bocsánatot kérek, és az egész, vissza az egész, sőt, az én kurványámat mondták a seregben annak ide. Ugye? Tehát a... Igen, na, szóval a nagyon jó ügyvédje van, és akkor most jön a szomorú folytatás, hogy azért jutott ez a dolog eszembe, mert nem sokára egy éves évfordulát üljük annak a balesetnek, ami után szintén volt egy ilyen kis kötelező felhördülés, de én szeretném a saját magukat kicsit, azt nem mondani, vizsgáztatnák, csak elevenítsék fel az emlékeket. Július 1-én éjszaka lesz az egy éves évfordulója annak, hogy két gyorshajtó versenyezvén az Árpád hídon egy szegény, teljesen ártatlan embert kettészakított, aki ott meghalt. Mit csinált az ügyvédje? Jaj, hát nem akarta meg, hogyan már, kérem, merő balszere, mindenkitől bocsánatot kérünk, hol van a tettes? Otthon. Réges-régóta otthon. Történt valami ennek az egész gyakorlatnak a felszámolására? Folyik velünk, élünk vele, élünk ezekkel az évesen. Igen, ezek olyan autókkal csinálják, amiket több millió forintért felspéciznek. Lehet tudni, hogy kik azok a szerelők, műhelyek, amelyek ezzel foglalkoznak. Csak egyet legombolt róluk, vagy közülük a tisztelt magyar rendőrség? Azért mondom, hogy én egyébként mindig nagy érdeklődésre figyelem a külpolitikai híreket, de nekem mindig az jut eszembe, hogy mi van idehaza e tárgyban. Egyébként teljesen mellékszál, de a Cintuláról véletlenül ezt azt megtudtam, ugyanis vannak felvidéki költő barátaim, és akkor írtam a Csehi Zoltánnak, meg a Németh Zoltánnak, mindenkit ismernek, mármint a szlovákiai irodalmi szénét. Azért írtam, mert hát kiderült, hogy ez egy úgynevezett költő. Na most ők se hallották még soha ennek a szerencsétlen embernek a nevét, ez egy ilyen 86-od vonalbeli dilettáns versfaragó, aki szerintem budjan, tehát nem normális. Na most a probléma nem ott van, hogy normális vagy nem, hanem ott van, hogyha ilyen a közhangulat, ilyen a diskurzus a különböző engesztelhetetlen szemben álló oldalak között, akkor biztos, hogy jön egy ilyen félig bolond ember, aki tényleg csinál ilyen rémes dolgokat, mint ez a fickó. De hát ezt progresszívnek nevezni, meg baloldalinak, meg nem tudom minek. Momentumos. Annyira abszurd, hogy tényleg... Föl vannak háborodva a fizikai erőszakon azok, akik folyamatosan szédelegnek a fizikai erőszakkal. Hát most az a probléma, hogy valaki komolyan vette azt, amit mondanak? Most az a probléma, hogy megtörtént az, amivel ők folyamatosan fenyegetőznek. Fenyegetőznek, egyszer csak megtörténik, csak nagyon más az, amikor egy magányos, elszigetelt, ellenzéki érzelmű őrült követi ezt el, meg nagyon más az, és nagyon visszatetsző, és elég nevetséges is, azt kell, hogy mondjam, nem komolyan vehető, amikor a hatalom, a tejhatalom 14 éve tejhatalom fenyegetőzik fizikai erőszak, hogy belesztek ásva az Orgoványi erdőbe, ha mi történik? Ti vagytok hatalmon 14 éve, mire vártok? Mire vonatkozik ez a fenyegetőzés? Robi, ellenzéki fenyegetőzés. Robi, de te most elköveted azt a hibát, hogy a Bajer Zsoltot egyelővé teszed a hatalommal is, azért mégsem. Tehát, hogy fideszes politikus. Hát ez csak egy példa. Hogy ne tehetném? Hát a Bajer Zsolt... Teheted, csak akkor ne csodálkozz, hogy majd jönnek azzal, hogy hiszen te is azt csináltad, hogy... Várjál. És mindig így kezdődik, és ugye... A Bajer Zsolt... Azt hadd mondjam el, hogy a Fidesz nyilvánosságnak van ez a IFA platós, oda fogják hányni a fideszes politikusokat vasvillával. Ugye ez a csehszlovák névnevű bloggernek volt körülbelül 20 évvel ezelőtt egy posztja, és azóta ez az egyik fő tétel. Tehát, hogy én azért lennék óvatos a te helyedben is, bár te úgyse vagy az, mert hogy ebbe az utcába belemenni, de ez egy zsákutca. És mindenki egy irányba megy a fal felé. Pista, legyél te óvatos. Jó. Legyen így. Más pillanat. Egyébként ez dől, hát ne viccelj, hát ennyire azért vagy olvasott, mert bocsáss meg, nem a, a Bayern mondjuk ilyen értelemben, ha úgy tetszik, a második ősforrás, de orba szájba dől ez, hát te nem olvasod a Magyar Nemzetet? De. Na ez az. Tehát ez orba szájba dől, ha nem is az Orgoványi igen, erdővel, amikor ez a játék játszódik, ha nem is az Orgoványi ki, ki, a, erdővel, ki a fenyegetőbb, akkor szerintem veszélyes de... belemenni abba, hogy te tényleg fenyegető legyél. Jó, igen, igen egyenlőítem, fejem még csak engem basztak. Úgyhogy ezt hagyjuk, jó? A nácikkal együtt meg minden. De várjám, lépjünk ezen túl, mert egy dolgot nem emlegetünk, és több, mint akármi. Az, ami történik Bosznia és Magyarország között, és a Szrebrenicai népirtással kapcsolatban különösképpen, és különösképpen az a hivatkozás, amit a külügyminiszter azzal kapcsolatban adott elő, hogy nem szabad megszavazni, mert eszkalálja a véres konfliktust a Balkánon. Tehát konkrétan és effektíven azon kívül, hogy Habonyárpárt, tűzgyújtogató. Ez az egyik dolog. A másik, ne fejezzük már be úgy azt a műsort, hogy a külügyminisztérium orosz megszállásáról ne beszéljünk. Hát azt hagyjám, de még az izéről se beszéltünk. De ez, mondjuk, ez rettenetesen fontos. Jó, egy nagyon picit beszéljünk, akkor a vita vitájáról vitázzunk. Mert hogy, de egy kicsit Magyar Péter kell. Mert kell a címbe, tudod. Szóval, ha ez ilyen szakmai titok, ugye. Szóval, hogy Magyar Péter elmegy az MTVA-s vitára, ugye ezt felcsúton jelentette be vasutazás közben, ezt nem ironikusan mondtam, tényleg úgy történt, és azért biztos, ami biztos lesz nála egy tüntetés is, ugye ez kicsit olyan, mint a nagymamánál is mindig van az unokára, a fotó nála van egy tömegdemonstráció, azt oda viszi magával a tüntetésre, de bemegy vitázni, ugye ez kétséges volt eddig. A kétfarkú kutyapárt viszont nem megy be, hanem a ilyen Hyde Park-szerű valamit tart a Várkert bazár előtt. És ugye sokáig folyt a vita arról, hogy mikor tesz, vagy hogy tesz jó Magyar Péter, hogyha elmegy a vitára, vagy ha nem megy el a vitára, ez a politikai hasznosság szempontjából volt fontos. Az kétségtelen, hogy az MTVA, ahogy és akikkel meghirdette ezt a vitát, az mindenképpen méltatlan a műfajhoz is. Jó. Csinál Magyar Péter per pillanat? Most mondok egy olyat, amit aztán meg fogok bánni, hogy ha bemegy, az is jó, ha nem megy be, az is jó. Ez olyan, mint a Kierkegaardnak van ez a vagy-vagy, mindenki ismeri. Nem ott túlberész. Hogy ha megnősülsz, meg fogod bánni, ha nem nősülsz meg, azt is meg fogod bánni. Ha megnősülsz, ha nem nősülsz meg, mindenképp meg fogod bánni. Na most itt megfordítanám, azt gondolom, hogy szerintem akkor, amikor úgy volt, hogy nem megy be, mert hát elképesztőek a kondíciók, tehát tényleg elképesztőek minden, akkor arra gondoltam, hogy tényleg ide nem kell bemenni. Meg olvastam egy-két ilyen okos tojásnak a véleményét, és tök egyet tudtam érteni. De most, hogy bemegy, ezzel is egyet tudok érteni, mivel, hogy igenis, tessék oda menni, akkor ezzel kikapcsolod azt a dolgot, hogy te be vagy tojva, nem mersz oda menni, ezzel ezt kikapcsolod, és ott fog ő szerintem, tehát nem se fogalma, mit fog csinálni, csak így látom magam előtt, hogy akkor ott ő majd arról fog beszélni, amiről akar, és hogyha kikapcsolják a mikrofonját, akkor még mindig ki lehet onnan menni, szerintem. Tehát én ezt így látom ebben a pillanatban. Nagyon problémásnak gondolom azt a logikát, hogy ami a vas törvénye a kommunikációs vastörvénye a politikának, és szerintem borzasztó, hogy nem szabad lefelé vitázni, csak fölfelé. Tehát Orbán nem vitázik senkivel, ő neki a magyar politikának a homokozója az gyerekjáték, ő von der Leyenekkel, meg Sorosokkal, Freundokkal folytat vitát. Gyurcsány vitatkozna Orbánnal, de senki mással, hiszen hát ő az ellenzék vezére. Magyar Péter szívesen vitatkozna Orbánnal és Gyurcsánnyal, de Vona Gáborral már nem akar. Mert hogy az már lefelé vita. Azzal ő fölemelné Vona Gábort. A Gyurcsány attól tart fölemelné vele Magyar Pétert. Orbán attól tart fölemelné vele Gyurcsány. Ez öli meg a diskurzust. Hogy mindenki ilyen ravasz módra érdemes-e vele nekem vitatkozni? Mit nyerek a vitával? Mit nyerek, ha megnyerem? Mit veszítek, ha elvesztem? És akkor ez a spekuláció megy, ahelyett, hogy kiállna és azt mondaná, hogy készen állok vitázni bárkivel, mert fontosabb, hogy megváltoztassam ezt a rossz működést, és jó példával járjak elől, és elkülönbözzek a többiektől, ez képezhetne egy különbséget, és ez a különbség, hogy én bárkivel hajlandó vagyok vitázni, nincs ilyen, hogy lefelé vagy fölfelé, mert minden diskurzus jó, mert minden diskurzus segít, épít. Ez valami más lenne, és hogyha a Magyar Péter vörös vonalat akarna húzni a magyar történelemben, meg a magyar kultúrában, meg a politikai kultúrában, meg a közbeszédben, akkor ezzel megtehetné, hogy egy másfajta attitűdöt, egy másfajta hozzáállást és egy másfajta szellemiséget képvisel. Ehhez képest sajnos azt látom, hogy ő pontosan ugyanígy, ugyanezen logika alapján spekulál, hogy kivel érdemes vitatkoznia és kivel nem. És ez nem is. Ugyanennek a mentalitásnak a kiegészítése az, hogy meghalt a magyar sajtó, mert egy politikustól nem lehet kérdezni, csak olyan kérdést lehet neki föltenni, amit a politikus sajtója adott ki előtte a szóban forgó szerkesztőségnek. A tökéletes példa erre az Orbáni Áll interjúk sorozata péntek reggelenként. Tehát valódi kérdést nem lehet föltenni politikusnak, mert azzal esetleg belerondítanál az előre kigondolt kommunikációs sémába. Az a helyzet, hogy ezt is valamikor nem olyan rettenetesen régen, mindenek előtt valakik valahol, és eldöntötték. Emlékezned kellene, amikor a Fidesz ezt az egész sztorit kitalálta, és kialakult. Annyiban vitatkozom, Robi, csak hogy ez nem a politika, ez a mostani trendi, vagy világszer. Tehát ez én azért, mit tudom, én nem így képzelem el, hogy a Adenauert, hagyd legyek már ilyen nosztalgikus, vagy nem tudom micsoda. Ez az egyik dolog. Én azzal, hogy itt most ki hogy szerepel, nem szeretnék foglalkozni. Az a lényeg, amire a Robi utalt, hogy a vita, ez természetes kéne, hogy legyen. Őszintén szóval olyan jól esett életemben először influenzásnak lenni, valószínűleg a pánatén tanúsított, megütött volna a guta, szerencsére nem voltam abban az állapotban, hogy végigkövesem azt a 10 napot. Önöket ez nem sérti? Hogy ilyen súlyos időkben, ha úgy tetszik. Egy választás előtt arról szól az egész sztori, hogy most a vita a vitáról, a vitatkozik a vitáról, az, aki, hogy ki menjen meg, hogy ne menjen meg, hogyan ne menjen meg. 30 évvel a rendszerváltás után ráadásul, hogy is mondjam, azért legalábbis ebben a vonatkozásban nem így kezdődött. Most egy ideje nézegettem ilyen, még akár a Kónya Pető vitát, vagy Antal Kis János vitát, meg ilyeneket. Tehát nem így kezdődött ebben az értelemben. Tehát nem volt a bibliai utálatos az, hogy leülünk és vitatkozunk. Antal Péter jutta nekem tegnap, én el is felejtettem, hogy ides tova 30 éve lesz, hogy 94-ben megnyertük a választásokat. Átad az igazságban, na mindegy. Szóval azt a két óriás után, na mindegy, nem akarok ebbe belemenni, hogy a vitát provokáljam. Tehát az, hogy ez, az, ami most itt egyébként kitölti a választó polgárok egy jelentőségnek az érdeklődését is. Ez teljesen abszurd 30 éve a rendszerváltás után. És nem meglepő, mert ahogy ennek a sztorinak most vége lesz, 2 hét múlva, az a kérdés, hogy kell-e diskurzus, meg hogy kell-e vagy nem kell, le fog kerülni a napirendről, hát ha csak az elmúlt évtizedek alapján, vagy az elmúlt évek alapján, meg egyáltalán akár a Tisza párt megjelenésével, azok, akik érdekeltek lennének potenciálisan abban, hogy a magyar politika, a belpolitika, a szakpolitikáig, a külpolitikától kezdve, hogy is mondjam, vita és diskurzus tárgya lett, de azon kívül, hogy egymást fogják, én már nem merek csúnyán beszélni, neked még lehet. Na szóval azon kívül, hogy egymást fogják nemileg izélgetni, vagy látni fogják, hogy valami diskurzus alapú politikával lehet csak egyébként a rendszert, nem Orbán Viktort. Nekem ezzel a rendszerrel akkor is bajom van, hogyha nem Orbán Viktor a vezetője. A rendszert leváltani, átalakítani, a kétharmados intézményeket felszámolni. Tudom, hogy milyen unalmas. Hát tényleg sokkal unalmasabb, mint az, hogy most vitáznak-e a vitatkozók, ha nem tudom micsodáról. Na szóval, hogy választási törvényt, önkormányzat, és stb. No szóval érdektelen. sajnos a közönség meg szórakozik rajta, amúgy meg a médiának én értem. Nem, hát figyelj. Jó, hát nagyon, helyes, hogy, nagyon helyes, hogy úgymond szórakozik. Én is szoktam szórakozni vitán. Ezen? Minden érdekes, mert nagyon a vitán. Súlyos felelősség kellős közepén ülünk. Tényleg, mi ebben? Akkor is kell diskurzust folytatni. Egyáltalán hát nem egymás keblére kell borulni. Hanem, várjál, hagyd mondjam el. Tehát én tényleg az a vélemény, hogy a parlamentben tapasztaltam azt, hogy megy egy képviselőhöz egy valami olyan médium, amelyik nem tetszik a képviselőnek, és az meg menekült tőle, és akkor határoztam el speciál én, hogy mindenhova be fogok menni, legutoljára Robival a... Milyen pártnak a tévéje? Jelen? Vagy mi? Ott... Nyílcsisak. Igen, ott találkoztunk utoljára már, mint ilyen beszélgetős. Szerintem is mindenhova el kell menni, mindenkivel szóba kell állni, ebben teljesen egyetért. Másról beszél. És a diskurzus fenn kell tartani, mert csak akkor ez a háborús hangulat, a háborús légkor csak akkor vehető egy kicsit vissza, hogyha minimum a diskurzus fönnmarad. Tehát az összes haverom leszokott engem hülyézni, hogy miért megyek be különböző médiumokban. Tudom, hülyeség, lehet, hogy nem. Bemegyek, mert és azt gondolom, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, és akkor talán nem mondom, hogy pacifikálódna a helyzet, de egy kicsit normalizálódna. Igen, de ott nem 11-en vagytok, és nem 8 percet kaptok. Tehát azért úgy egy kicsit keményebb lenne a dolog valószínűleg. De mindenképpen műfajteremtő lesz a MTV-nek ez a úgynevezett vitája. Hacker botrány, jó, tényleg beszéljünk róla, mert fontos, bár nem igazán rázza meg a közvélemény, a bonyi a történet. Egy ilyen vezetői összefoglalóként, hát kb. Ugye az történt, hogy a orosz titkosszolgálatok ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-vel a teljes külügyminisztérium teljes digitális adatbázisát azt vitték valahova. Amit a Fidesz letagadott, ugye az előző választási kampányban derült volna ez ki, azt mondták, hogy nem volt ilyen. Most kiderült, hogy van ilyen, hiszen titkosszolgálati dokumentumok kerültek napfényre, most se problémázik túl sokat rajta a Fidesz. És én megnéztem a Telexnek egy videóját, többet is, de ők valamiért őket beengedik Orbán Viktornak ezekre a kampány rendezvényeire, az van ez a titkos kampánykörút, hogy igazából a helyiek se tudják, hogy egyszer csak lesz ott egy miniszterelnök, és hogy a Telex ott volt, és beszélgetett ott fideszes szimpatizánsokkal, és nagyon érdekes volt, amikor erről kérdezték a fideszes szavazókat. Az egyik magyarázatuk az volt, hogy ezek titkosszolgálati ügyek, persze, hogy nem mondják el. Mondta a riporter, hogy de hát hazudtak, azt mondták, hogy nem volt ilyen, de ezek titkosszolgálati ügyek, persze, hogy nem mondják el, mondta erre a fideszes szavazó. Majd utána szóba került a háború is, és azt mondta, hogy ő nem tart az oroszoktól, ő a háborútól tart. Mire felhívta a figyelmét az újságíró kollega, hogy de az oroszok kezdték a háborút, mire azt mondta a fideszes szavazó, de ő nem tart az oroszoktól, ő a háborútól tart. Szóval, hogy ebben a közegben, amikor így fogadja azok, akiknek egyébként ellen kellene tartani a Fidesz kormányzásnak, és nekik kellene valamiféle következményeket kisajtolniuk ugye a fideszes politikusokon, mindent bevesznek és mindent lenyelnek. Mit lehet kezdeni egy ilyen hacker botránnyal, ami valószínűleg nem tette túl népszerűvé Európában és a NATO-ban Magyarországon? Annyit hagyd tegyek hozzá, egyrészt ritben megszólítva, én nem erről beszéltem, Bandi, amit te mondtál és képviselsz, az nagyon helyes. Ez így van. Tehát, erről a szituációról egy helyzetre kérdezett rá a Pista, hogy ez mégiscsak a grotesz és a választónak sértő, hogy ezzel van szórakoztatva, és egyébként szórakozik rajta. Ez a másik dolog. Egyébként pedig a Gulyás Gergely féle sajtótájékoztató azért de facto elismerte a Gulyás a hacker ügyet. Na most őszintén annyi dolgunk van, meg csak ennyi, hogy elmondom. Engem nem érdekel, nagyon nyegve tudom, hogy most ez fölkavarja a választók érdeklődést, mert itt majd fölfogja, amikor nagyon meg fogjuk szívni. Akárhogy történt, vagy utólag, vagy előtte, ahhoz egyébként a Szabad Európán van ezzel kapcsolatban kitűnő interjú szakértőkkel, a legfelsőbb magyar politikai vezetés és a legfelsőbb orosz politikai vezetés között jó esetben utólagos megállapodás mindenképpen köttetett arra nézvést, hogy a magyar kormány, mondom, ez jó eset, de ez valószínűleg pont fordítva tört, politika beegyezésével, támogatásával és engedélyével fért hozzá az orosz ügynökség a magyar titkosszolgálat szervereihez. Kifejezetten abból a célból, hogy az Unió és a NATO belső információs rendszeréhez hozzáférjen. És azért említem az utólagos egyességet is, mert azért ez maga módján némi túlzással, ez casus belli. Tehát az, hogy hát ez egy egyszerű titkot, nem. Nem. Lényegében orosz patronátussá váltunk ezzel. Elég egyértelműen, és ki is rekesztettük magunkat egyébként sok szempontból, de facto a NATO-ból, mert azért azok nem hülyék, félreértés ne legyen. És nem véletlenül zajlik arról egy vita már, a NATO-n belül nyilvános vita, hogy a magyar státusz hogyan nézzen ki a jövőbe. Tehát ennyit a magyar szabadságról, a magyar szuverenitásról, és a többiről, azzal én nem tudok mit kezdeni, és ettől én ezért nem tudok ellépni, hogy ez a magyar közvéleményt nem érdekli. Hát, ha nem érdekli, csókoladát, Boriska. Hát, szerintem a Sándor elmondta, amit akartam, hogy tulajdonképpen amióta a kormány annyira aggódik a magyar szuverenitásért, azóta nekem nagyon összeszorult a gyomrom. Nyilván arról van szó, hogy elébe akarnak menni annak a hogy valamelyik normális ellenzéki erő végre szóvá tegye, hogy a magyar szuverenitást Orbán Viktor kormánya feladta, és hogy elköveti azt a magyar történelemben nem egyszer elkövetett hibát, hogy a szövetségeseit hátba támadja és az ellenségeivel paktál. Ez igen rossz politika, nagyon sokszor csúnyán ráfizettünk, a közeljövőben csúnyán rá fogunk fizetni. Ahogy Sándor vázolta, így a most jelen pillanatban igazán kiszolgáltattuk magunkat Putyin rezsimjének, amelyik azért mondjuk ki nem sokban különbözik most már a sztálini korszaktól. Dermesztő látni mindazt, ami ott folyik, és dermesztő látni azt, hogy a magyar népnek ez tetszik. Ha elejek egy kicsit a ördögügyvédje, ha szabad ilyet mondanom. Tehát én azt gondolom, hogy tehát van olyan, hogy hacker támadás, és be lehet törni ilyen helyekre. Tehát ez megtörtént a világon. Én úgy tudom, hogy például a németekhez is betörtek, meg még talán máshova is, most nem tudom, de tudom, hogy a németekhez tudom, hogy betörtek. De ott az volt a válasz, hogy a német, nem tudom, külügyminiszter, vagy nem tudom, ki behívatta ugye az orosz nagykövetet. Itt pedig az lett a válasz, hogy kiment a Szijjártó Oroszországba, és átvett valami nagy kitüntetés. És körülbelül ennyi a... Oroszország barátja. Ennyi a különbség. Tehát szerint az, hogy betörnek mondjuk, egy hacker támadás éri mondjuk ezt a rendszert, az szerintem benne van a pakliba. Ez olyan óriási nagy skandalumnak nem mondanám. Csak a reakció az érdekes, hogy mi a különbség mondjuk a német reakció, meg a mi reakciónk között. Miért kell Oroszországnak meghekker támadni a Magyarországot? Hát miért nem kérik el? Ez nem egyszer, ez így van. Ez így küldik van. Ez nem alapvetően. Ne, elkérték. Elkérnet jön. Jön elkérték. Péter, küld már át, légy szíves. És akkor Péter átküld, és nincs az egész balhé. Nem, ez így van. Így van. Elküldték, nem meghekkelték. Tehát nem. Egyébként, amit te mondtál, a német példát, lehallgatták a német kancellárt különben, és akkor lett mindenféle balhé belőle, de azért balhé lett. Amúgy még csak úgy elmondanám, hogy ezt a rendszert, ez most is működik. Tehát senki olyan kijelentést nem tett. Sőt, azt mondjuk, hogy négy, valami jók vagyunk. Felszámolták volna. Úgyhogy, na, szóval, így van, nem, ez a bassza meg. Én is mondhattam volna, ez, amit a Robi mondott. Jó, de igazából tényleg jól kitoltunk az oroszokkal, nem? Mert kihekkelték azokat az adatokat, amiket ők küldtek. Hát, nem? Csak ellenőrizték, hogy minden stimmel. Egy mondatot még az egészhez, ez a szuverenitás dologhoz, azért jó volna, ha mindjárt elég, ha kettőt hátralépünk, akkor látnunk kell, hogy a kínai fővezér látogatása az nem volt más, mint Magyarország gyarmati státuszának a deklarálása. Pontosan olyan dolgok történtek, amit a régen a gyarmattartók a gyarmatokon csináltak. Én nem is értem, hogy Magyarországon a csúcsértelmiség hogy ennyire nem hajlandó észrevenni, hogy az ország gyakorlatilag afrikai szintre süllyedt. Süllyedezetben, ahol... Ajánlom figyelmükbe, majd ha jól hallottam, mert van bennfentes információ, a Magyar Hangban érdekes dolgok fognak megjelenni ebben a vonatkozásban. Amúgy csak, hogy izgassam a fantáziájukat, baromi kíváncsi vagyok egyébként, hogy most a Magyarországért idézőjelben folytatott versenyben végül is ki lesz a nyertes, az oroszok vagy a kínaiak? De ne. Ez nem vicc. Ez nem vicc. Alien Predator ellen. Igen. Kinek kéne szurkolnunk, igaz? Igen. Szóval ez egy kicsit túlzás az olyan, amit mondtál. Na, szerintem egyáltalán nem. Alien a Predator ellen? Melyikükkel szemben túlzás? Kínával vagy Oroszországgal? Nem, jó, de te kinek szurkolsz? Nem. Úgy gondolod, hogy nem a gyarmati státuszunkra van szó? Ez szerintem arról. Figyelj, hogy önmagunktól szóval adjuk fel az Európai Uniós és a NATO lehetőségeinket. Értem, hogy mi van abban, amit mondasz, csak szerintem nem éri meg túlozni. Tehát, mert hogyha túlzol, akkor rögtön feladsz egy olyan teret, illetve ez olyan, hogy egy teret nyitsz annak, hogy bele tudnak ebbe Endre kapaszkodni. Nem, ebbe igaza van. Szerintem ebbe igaza van Endrének, hogy maradjunk az ilyen kontrapredátort. Abba semmi túlzás nincs. A gyarmatnak nem mondanám. Viszont nagyon lejárt a műsoridőnk. Történt, hogy oda mentek az európaiak, és azt mondja, hogy csinálunk nektek vasutat, csinálunk nektek ilyen-olyan gyárat, kaptok tőlünk ezt meg azt, milyen jó lesz nektek. A rabszolgakereskedelem úgy kezdődött, hogy a hajóról leszálltak a fehérek, egy-két fehér kiment, és megbeszélt a törzsfőnökkel, hogy hoztunk neked pálinkát, meg üveggyöngyöt, adjál nekünk 300 fiatal férfit, meg nőt. És akkor a törzsfőnök összefogadta az embereivel, részint a szomszédtörzsnek a fiataljait, részint meg azokat a saját törzséből, akivel baja volt. Aztán ezeket csónakra rakták, és kivitték a hajóhoz. Nem a fehérek fogdosták ám a négereket a rabszolgakereskedelemben, mármint az afrikai szárazföldön, nem a fehérek. Ugyanez történik velünk, én fenntartom, nagy tisztelettel mindenkinek, fenntartom, az országot eladják gyarmatnak. Ennek a filmnek, hogy az Alien a Predator ellen, ennek az volt a szlogenje, hogy bárki győz, mi vesztünk. Ja. Ki kéne választanunk Kínai és Oroszország közül, hogy hát melyiknek a gyarmata legyünk, de lehet, hogy ugyanúgy recskre visznek, nem? Egyébként azért nem félnék ezektől a terminológiáktól, mert ugye ebben az értelemben is fordult a világ. Mondjuk egy olyan kontextus volt jellemzően, hogy mondjuk az, akit háborús agressziót indít, ez az intézmények itt a második világháború után, és akkor a nemzetközi jogban definiálták az agresszor fogalmát, és a többi, és a többi. Baromi kreatív megoldás született az oroszok esetében például erre. Egyszerűen nem indítanak háborút. Csak háborúznak, csak megtámadnak, csak megölnek, csak agressziót követnek el, különleges harci műveletnek hívják. Ergo, van háború? Nincs háború. Van gyarmatosítás? Ugyan már, hát majd már jelentik. Meg majd meg fog jelenni a kínai, hát megjelent a kínai, de ha nincs háború, akkor nincs is szükség békére. Így van, például. Jánoshoz annyit csatlakozva itt a műsor végén, hogy... Azért a fejlődés töretlen, mert a őslakosoknak ugye vasutat ígértek nekünk, magas vasutat. Látod? Az egy magasabb szint. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, elbúcsúzunk a online nézőinktől, és akkor lenne némi lehetőség arra, hogy kérdezzenek nyugodtan, bátran a jelenlévő szereplőktől. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek. Köszönjük.